الحاد کا شکار ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان قریب ان کے رویوں کا اور ان کی بدعمالیوں کی صدا اور جزا اللہ رب العزت ان کو دیں گے۔ اللہ رب العزت کے وہ پیارے پیارے نام جو کچھ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو بتائے اور کچھ کو اپنے پاس رکھا، اور جو نام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بتائے وہ اللہ رب العزت کے نام بڑے ہی پیارے ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ ان ناموں جیسا نام اس کائنات میں کسی بھی مخلوق میں سے کسی ایک کا نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے چاہے وہ ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو کوئی وہ اپنا رکھے، بلکہ اگر رکھنا ہی ہے تو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ لفظ عبد لگا کر اس کی طرف اپنی محتاجی اور اپنے فقیری کی نسبت کرتے ہوئے انسان کی عزت اور انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان اپنے آپ کو منسوب کرے اپنے رب کی طرف، اپنی ذلت اور اپنی پستی انسان رب کے مقابلے میں جس قدر اپنائے گا انسان کی اسی قدر شان و شوکت اور اس کی کامیابی اللہ رب العزت کے ہاں ممکن ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کے نام بنیادی طور پہ دو قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، کچھ اللہ رب العزت نے اپنی صفات اپنے لیے ثابت کی ہیں اور کچھ صفات کی اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے نفی کی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سچا اور برحق معبود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے لیے کچھ صفات ثابت کی ہیں کہ الحی وہ زندہ ہے اور جو اس کی حیات ہے وہ کامل ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، نہ اس کو پہلے موت تھی نہ بعد میں آئے گی۔ اسی طریقے سے وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اور بہت ساری صفات اللہ رب العزت نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، مثلا السمیع ہے، سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الخبیر خبر رکھنے والا۔ اسی طریقے سے اور اللہ رب العزت کی وہ صفات جس رب نے اپنے لیے وہ صفات ثابت کی ہیں، اور دوسری قسم کی صفات جن کی اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ اس کو کوئی اونگ پکڑتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے، وہ کامل و اکمل ذات ہے۔ تو جو صفات اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہیں ان صفات کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت ماننا، اور جن صفات کی اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے نفی کی ہے ان کی نفی کرنا، یہ عین توحید اور عین عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسی بات پر ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتے ہیں اور ایک الہ مانتے ہیں تو اللہ رب العزت کو اس کی صفات کے اندر بھی اکیلا ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، اسی کے ساتھ انسان کی توحید کی کاملیت ہوتی ہے، انسان توحید کے مکمل درجوں کو پہنچتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کم ہے تو انسان کا عقیدہ توحید پورا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو رب مانتا ہے، الہ بھی مانتا ہے اور وحدہ لا شریک مانتا ہے، لیکن اس کی اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک کہراتا ہے کہ نوازنے والا اللہ رب العزت کی ذات بھی ہے، لیکن دنیا میں اس کی مخلوق میں سے کچھ اور بھی لوگ ہیں، اسی کے بندے ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں، فرشتے ہیں، یا کسی کو بھی وہ اپنے گمان کے مطابق نوازنے والا تصور کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کے اندر شرک ہے۔ جس طریقے سے اس رب کو اکیلا رب ماننا لازم ہے، اکیلا الہ ماننا لازم ہے، اسی طریقے سے اس کی صفات اور اس کے ناموں کو بھی صرف اسی کے لیے ماننا واجب اور لازم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی اپنے نام اپنے لیے قرآن و سنت میں تجویز کیے ہیں ان کو اسی طرح ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ اصول کا قاعدہ ہے۔ نہ ان کے اندر ہم تاویل کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے اندر تحریف، تغیر و تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے اندر کسی قسم کی اپنی طرف سے تاویل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم ان صفات کا انکار کر سکتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں سے پاک اللہ رب العزت کی صفات کو ماننا اہل ایمان پر، اہل اسلام پر لازم اور واجب ہے۔ جو صفات اللہ رب العزت نے اپنے لیے ثابت کی ہیں ان کو اسی طرح ماننا، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے، اور بغیر کسی تحریف اور تاویل کے۔ مثلا اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ بیان کیا ہے، ید اللہ، کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ یہودیوں نے اللہ رب العزت کا مذاق اڑاتے ہوئے اور مسلمانوں کو مذاق سمجھتے ہوئے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ خرچ کرنے سے بندے ہوئے ہیں۔ تبھی تو مومن مسلمان یہ ہر کسی سے چندے، پیسہ اور اپنی چیزیں پوری کرنے کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے کہا بل یداہ مبسوطتان، کہ اس رب کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وسیع ہیں، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور دنیا کائنات میں انسانوں اور جنوں اور ساری مخلوقات میں سے جو کچھ جس کو میسر ہے، مل رہا ہے یا ملا ہے، وہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھوں سے انسان کو ملا ہے، اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے۔ اب یہ ہاتھ اللہ رب العزت نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اب ہم اللہ رب العزت کے ہاتھ کا انکار کرتے ہیں کہ جی اللہ کا ہاتھ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے ہاتھ مانتے ہیں تو انسانوں کے، اللہ کے مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں، تو اللہ کے اور اس کی مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ تشبیہ آ جائے گی، اس کے اندر مثل پیدا ہو جائے گی، انسانوں کے اور رب کے ہاتھ ایک ہو جائیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس ذات جیسی اور اس کی صفات جیسی کوئی چیز دنیا کائنات کی اس کے مثل نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا اسی طرح ہے جس طرح ہماری شان کے لائق ہے، اور اللہ رب العزت کا سننا اور دیکھنا اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق۔ خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، وہ کس طرح ہیں؟ کیا ان کی انگلیاں ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاتھوں کی بناوٹ ہے اسی طریقے سے ہے؟ ان ہاتھوں کی کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہاتھ ہیں، اس کا بایاں ہاتھ نہیں ہے. وہ کس طرح ہیں، کس کیفیت میں ہیں، یہ کیفیت دنیا کے بندوں کو نہیں معلوم، اور نہ اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت بیان کی ہے. اللہ رب العزت کی صفات پہ ایمان لانا جس طریقے سے اس رب نے ان کو بیان کیا ہے، اس رب نے ان کو ثابت کیا ہے، ہم ان کو ثابت مانیں. جتنا اس نے بتا دیا اتنا مان لیں، اور دنیاوی عقل کے لحاظ سے جو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہم اس کی حقیقت معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑیں. اگر اللہ رب العزت اپنی صفات میں سے کسی صفت کی کیفیت کو بیان کرنے کے اندر حکمت سمجھتے تو اللہ رب العزت حکیم ہے، کمال حکمتوں والا ہے. وہ رب کی حکمت کا تقاضا ہوتا کہ وہ ہمیں بیان کر دیتے، لیکن اس رب نے اپنی کیفیت ہمیں نہیں بیان کی. تو جتنا بیان کیا ہے اس کو ثابت مان کر اس کے اتنی مقدار پر ایمان رکھنا، یہ ہم مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے، ہم اس کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ ایمان کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے. اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ بغیر کسی تعریف کو ان کو ماننا لازم ہے. مثلا اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ انکار کریں کہ ہاتھ خالق اور مخلوق کے ایک جیسے ہو جائیں گے، لہذا ہم اس کے لیے ہاتھ ہی نہیں مانتے. پھر کچھ مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے کوشش کی کہ ہم اس ہاتھ کے معنی کو ہی بدل دیں، اس کو ہم ہاتھ لیں ہی نہ، اس ہاتھ کا معنی کریں قبضہ قدرت. ہاتھ کا معنی قبضہ قدرت کریں، یہ بھی اللہ رب العزت کی صفات کی انکار میں سے ایک قسم ہے. جو چیز اللہ رب العزت نے ثابت کی ہے اس کو اسی طرح ثابت ماننا لازم ہے. اگر ہم اس کو قبضہ قدرت مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کے ناموں کے اندر، اللہ تعالی کی صفات کے اندر یہ تحریف ہے اور تعویل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ ہی سلجھا دیا اور ساری کی ساری بیماریاں ختم کر دی. فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان صفات کو اس طرح ماننا اور ان کی کیفیت کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا اور اس کے متعلق زیادہ اس کے پیچھے پڑنا، اس کی حقیقت معلوم کرنا، یہ بدعت ہے. الاستواء معلوم، اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کی صفت فعلی ہے، یعنی یہ صفت ایسی ہے جو اللہ رب العزت کے فعل کے ساتھ اس کے کام کے متعلق ہے. اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، تو اللہ کا یہ صفت فعلی اس کے لیے ثابت ماننا لازم ہے. جب چاہے رب اپنے عرش پہ مستوی ہو اور جب چاہے رب اس آسمان دنیا پہ نزول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یندل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، کیا جب رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں پیچھے کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت العزیز سب پر غالب ہے، لیکن اس کا نزول اور اس کا مستوی ہونا، اس کا استواء، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. جس قدر اللہ رب العزت نے بتا دیا اس کو اس مقدار میں ماننا یہ ہم پہ لازم ہے. اللہ رب العزت مستوی ہیں جس طریقے سے اس کی شان کے لائق ہے، اور نزول فرماتے ہیں جس طریقے سے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن یہ مستوی ہونا اور نزول کا ہونا یہ اس کی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کی صفات اور اسماء یہ سب توقیفی ہیں، جتنا اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اس پہ ایمان رکھنا، اسی کو اتنا ماننا، اس کے اندر اپنی طرف سے تعویل و تحریف کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے متعلق نہ بولیے جس کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے، آپ ایسی بات مت کیجئے، ایسی کوئی اپنی امت کو خبر مت دیجئے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، جن کے پاس وحی آتی ہے وہ ایک ایک چیز اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وحی سے جانتے ہیں، لیکن ان کو منع ہو گیا تو ہم میں سے کسی امت کے کسی فرد کے لیے یہ کیسے جواز کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی بات بیان کرے یا اس کی صفات کا انکار کرے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو نہ سمجھتے ہوئے یا یہ کہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں تو یہ مشابہت اور مثل رب کے ساتھ ہو جائے گی، لہذا ہم اسی کی صفات اسی کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کر دی، انکار کر دیا، آپ نے رب کی صفات کو مانا ہی نہیں، چھٹی کرا دی، یہ اللہ رب العزت کی کتاب کا انکار ہے۔ جس رب نے اپنی کتاب میں اپنی صفات کو بیان کیا ہے ان کو اس طرح ماننا یہ ایمان کا لازمی جز ہے، نہ ان میں تعویل، نہ ان میں تحریف، نہ ان میں تمثیل، نہ و تکیف۔ جس طریقے سے رب العزت نے اپنی صفات کو بیان کیا اسی مقدار میں ان کو ماننا اور ان کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا یہ ایمان اور اسلام کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، آپ اللہ رب العزت کے لیے مثالیں بیان نہ کریں، اس کی صفات اس کے لیے اسی طرح ہے کما یلیق لجلالہ، جس طریقے سے اس رب کی شان کے، عزت کے، تکریم کے لائق ہیں۔ ہم اپنے دنیاوی ذہن اور ناقص عقل کے ساتھ اس اتنے عظیم ذات کی عظیم صفات کو سمجھنا اس دنیا کے اندر ناممکن ہے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جس قدر اللہ رب العزت نے بتایا اسی قدر ان پہ ایمان رکھنا اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارنا اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجتیں مانگنا اور اپنی پریشانیاں دور کروانے کے لیے اس رب کو ان صفاتی ناموں کا اور ذاتی ناموں کا واسطہ دے کر مانگنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، سابقہ خطبے میں اس پر بات ہو چکی ہے۔ اگلی جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں ان میں سے آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے الحی کو بیان کیا ہے کہ وہ ذات زندہ اور جاوید ہے، اس کو جو زندگی حاصل ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے وقت میں نہیں تھے، زندہ ہوئے لیکن ایک وقت آئے گا اس میں بھی نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ کامل حیات کے مالک ہیں، ان کی زندگی کامل ہے، الحی وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور دنیا کائنات کے اندر جو کچھ ہے ان کا ایک وقت تھا کہ عدم کے اندر تھے، ان کی موجودگی، ان کا وجود دنیا میں نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، بلکہ ایک وقت تھا کہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا، پھر یہ آیا اس کا تذکرہ ہونے لگا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ نسیم منسیہ ہو جائے گا، بھلا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو جو چیز اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے اس کے اندر معبود اور الہ کی صفات ماننا یہ بے وقوفی اور ناقص عقلی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں، باقی ساری دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ کل شیئن آلکن الا وجہ، کہ دنیا کائنات کی ایک چیز بھی اس دنیا میں نہیں رہنے والی، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس رب کی ذات کے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ اس دنیا کائنات کے اندر موجود ہے وہ سارے کے سارے فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑے جلال اور عظمتوں اور عزتوں والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفت الحی، یہ بہت مبارک اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور جتنی صفات باقی ہیں اللہ رب العزت کی ان سب کا مرکزی صفت یہی الحی ہے۔ کیونکہ جس ذات کی یہ حی صفت ہے، باقی ساری صفات اسی حی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اگر یہ حی نہ ہو تو باقی صفات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کو کامل حیات حاصل ہے، وہ کبھی بھی اس کو موت آنا تو دور کی بات، وہ رب ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، نہ اس کو اونگ پکڑتی ہے نہ نیند۔ اور اللہ رب العزت اگر اپنے بندوں سے اپنی نگرانی ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی اٹھا لے اتنی دیر کے لیے، تو یہ ساری کائنات تیس و نیس ہو کے ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ تو اپنی نگرانی میری ذات سے آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ اٹھانا، اپنی نگرانی میں مجھے رکھنا۔ تو وہ حی جو ہے اس کو حیات کامل حاصل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اس دنیا کائنات میں جتنے بھی باقی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سب پہ بھروسہ کرنا، توکل اور اعتماد کرنا، ان سے کسی چیز کی امید رکھنا، یہ سب بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے انسان اس ذات پہ توکل، بھروسہ، اعتماد رکھ جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ ممکن ہے جس سے تو نے کوئی امید لگائی ہے، جس پر تو نے بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، وہ بھول جائے، اس کے مسائل کا شکار ہو جائے، وہ تیرا کام بھول جائے، تو تجھے چاہیے یہ کہ تم اسی ذات پہ توکل بھروسہ کر جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ فلا یضل ربی ولا ینسا، جو رب آپ کا نہ بھولتا ہے، نہ راہ راست سے ہٹتا ہے، نہ اس کو کوئی غفلت آپ پکڑتی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ ایک ایک ذرے کو خبر رکھنے والا، اس کو جاننے والا ہے۔ اس رب پہ، اس کامل ہستی پہ آپ توکل اور بھروسہ کریں۔ اور اللہ رب العزت کی دوسری صفت القیوم ہے، کہ وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی جس نے پوری دنیا کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، اپنی ذات کو بھی اور اس دنیا کائنات کو، ہر ایک چیز کو قائم رکھنے والا۔ یہ دونوں صفات اللہ رب العزت کی صفات میں سب سے اعلیٰ قسم کی اور مرکزی صفات ہیں، اور ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم ہے جو سب سے بڑا اللہ رب العزت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت سے اس کے نام، جو اس کا نام اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام، اگر اس نام کے ساتھ اس رب سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ رب چیز عطا کر دیتے ہیں۔ مفسرین اور محدثین نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ دو صفات الحی اور القیوم کے اندر اللہ رب العزت کی ایک صفت اسم اعظم ہے، اور تین صورتوں کے اندر یہ دونوں صفات ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں، ایک سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور نمبر دو سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور نمبر تین سورہ طہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی یہ دونوں صفتیں بیان کی، فرمایا کہ جو ان ناموں کا واسطہ اللہ رب العزت کو دے کر مانگے گا اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا کریں گے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل گھڑی وقت آن پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہی کلمات کا ورد کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور ہر چیز کو قائم کرنے والی ذات، میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور اللہ رب العزت سے جس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صفات کا واسطہ دے کر مانگا ہے اللہ رب العزت نے وہ ہر دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عقیدہ توحید کو صحیح معنوں میں اپنا کر ہمیں اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔